To nie karnawał, ale tańczyć z nią chcę. Znam ją 30 lat, ale wciąż niewiele wiem. Wiele serc bije dla niej, wiele w niej. Do szaleństwa zakochane, wszystko zrobić są w stanie. Dzień wstaje, nową nadzieją nad jej brzegiem. Za rękę przed siebie, choć czasem jej nie poznaję. To nie matka, ale wzięła mnie w opiekę. Pokazała mi emocje, nauczyła być człowiekiem. Mimo że kiedyś będę musiał wszystko oddać, los zada pytanie: staniesz przy niej, czy ją poddasz? Jedna z jej lekcji była o wierności, tej ostatecznej do ostatniej krwi kropli. Bywam okropny dla niej, często się wściekam. Bywam obojętny, chciałbym tylko ją odwiedzać tak od święta. Wyjechać jak inni to robią, nie umiałbym jej zostawić. Proszę, nie pytaj mnie o nią. I nie pytaj mnie o nią, znasz ją doskonale. Nie pytaj, co tobie dalej, co ty możesz zrobić dla niej. Codziennie w innym stanie ją spotykasz, lecz czujesz tylko dumę, gdy ktoś o nią cię zapyta. I nie pytaj mnie o nią, znasz ją doskonale. Nie pytaj, co tobie dalej, co ty możesz zrobić dla niej. Codziennie w innym stanie ją spotykasz, lecz czujesz tylko dumę, gdy ktoś o nią cię zapyta. To nie kochanka, ale co noc sypiam z nią. Nawet jeśli wokół drwią i się śmieją wciąż i wciąż. Nawet jeśli będę sam z nią jedynie, bo cała reszta postanowi kochać inne. Zły sen, bo to ideał dla milionów. Często pierwsza miłość od kołyski do grobu. Wielu tęskni za nią, wielu nie może wrócić, więc w sercach ją mają, czekając aż los się odwróci. To nie muza, ale daje mi natchnienie, by obserwować wszystkie jej blaski i cienie. I widzieć ją jaka jest, starać się rozumieć w głosu w tłumie, czego naprawdę chce i co czuje. Nasz wspólny obowiązek i troska, jej dzieci to ja i ty. Ale i ćpuny na dworcach mówią o niej bzdury. Nas nic nie przekona, a póki my żyjemy, żyje ona. I nie pytaj mnie o nią, znasz ją doskonale. Nie pytaj, co tobie dalej, co ty możesz zrobić dla niej. Codziennie w innym stanie ją spotykasz, lecz czujesz tylko dumę, gdy ktoś o nią cię zapyta. I nie pytaj mnie o nią, znasz ją doskonale. Nie pytaj, co tobie dalej, co ty możesz zrobić dla niej. Codziennie w innym stanie ją spotykasz, lecz czujesz tylko dumę, gdy ktoś o nią cię zapyta. Ona nie urodziła mnie, lecz kocham ją jak matkę. Nieraz mnie odrzuciła, ale będę z nią na zawsze. To miłość, przed którą wielu ostrzegało, jeśli stracisz dla niej głowę, to położysz ją za nią. Niektórzy myślą, że jest ich własnością, chcą jej zmienić imię, myślą, że mogą, bo nią rządzą. Chcą dać jej numer i mieć ją na wyłączność. A to solidarność ludzi, przecież zwróciła jej wolność. Brudne ulice, gdzie codziennie ją spotykasz, tak pijaną i niechlujną, która ciągle się potyka. Ciągle z niej dumny, nieraz się zastanawiam, jak bywam durny, bo przecież ciągle mnie zostawia. Idealiści mają dziwne motywy, by kochać ją, choć z nią czasem los parszywy. I nie ma dla mnie innych miejsc i innej poza nią. Nie pytaj, znasz ją, budzisz się z nią co rano.